Jó estét! Már megint balhéztál. Meséld el. Puzsér balhézott. Mint mindig. Hát én csak véleményt próbáltam nyilvánítani. Egy két történelmi ténnyel, meg két ebből szerintem logikusan származó következtetéssel. Az egyik tény nem stimmel. A két történelmi tény egyike az az, hogy Petőfi a polgári társadalomért küzdött. Ez kétségtelen. És hogy egy orosz szurony döfte halálra. Ott hibázik. Dzsida volt az, bazd meg. Kengyelbe akasztható hosszú dárdaszerűség. Nem szurony. De nem tudjuk, hogy hogy halt meg, tehát akár lehetett szurony. De tudjuk, hát a Cseh Tamás megénekelte. És Dzsidáját kengyelbe akasztja a két lovas. Egyébként egy nagyon-nagyon jó dal. Ja, hát ha így van a dalban, akkor tévedtem. Ne, egyébként minden hagyomány szerint. Ez egy igazi történészi szemlélet, de hát tanult kollégámtól mi mást is várnék. És akkor én ebből levontam két következtetést. Ha már március 15-e van. Na, oroszok ölték meg. Igen, orosz. Bár ma már ez sem biztos, lehet, hogy ukránok voltak. De most, ha azt írtam volna, hogy orosz dzsida döfte halálra, senki nem értette volna. És a hozzád hasonló irodalmárok Dzsida Jenőre gyarakodtak volna, amivel meggyaláztam volna Dzsida Jenőt, aki valamit, Petőfi haláláért felel. Mondasz valamit, akkor oroszok ölték meg, ez ennyi elég lett volna. Jó. De akkor jön az, hogy ukránok. Szóval cserkeszek. Most ebből március 15-én két következtetés származik. Az egyik az az, hogy le a feudalizmussal, hiszen hát Petőfi mondta, nem én. A másik az az, hogy le az orosz szövetséggel. Hát, ez meg tudod, ez meg nem mondta Petőfi, hanem belehalt. Na, akkor... És hát én tulajdonképpen Petőfi szellemében, mint egy Petőfi szellemét életben tartva a nemzeti együttműködés rendszerét Petőfi szellemével konfrontálva, ezt úgy kiírtuk erre a transzparensre, és hát elég keményen elő lettünk véve ezért, de senki nem olvasta el, hogy mi van a transzparensen, viszont elhangzott, hogy én korcs vagyok. Nem vettek és elő keményen, onnan... mert meg se vertek. Jó, hát ez egy Bajer Zsolti nézőpont, igen, logikus. Természetesen nem, de sokkal rosszabb lehetett volna, de nem lett sokkal rosszabb. De azért tudod... Nem vertek meg, de amikor éppen nem tudom én, ott beszéltem valamelyik riporterrel, akkor ott jött egy csávó, aztán ott föllökött. Hát nem estem le a földre valóban, de azért úgy belettem kostolgatva. Mert hogy föllökött? Hát, hogy úgy nekem jött. Na. Ja. Na. Annyira nem volt tökös, hogy arcon fejeljen, mondjuk, vagy ilyesmi, hanem hát csak úgy nekem jött. Ja. Bizonyára szűk volt a hely kettőnknek. Ja. A nemzet meg a nemzet ellenségei nem férnek meg egy hazában. Na de figyelj, egyrészt Magyarországon már réges-rég vége a feudalizmusnak és polgári társadalom van. Még a magyar nemzetre is az van írva, hogy polgári napilap. Másrészt pedig, hogy lenne orosz szövetség, mi a NATO-nak, az Észak-Atlanti Szerződésnek a tagállama vagyunk, és az Európai Uniónak. De tudod, ha oda jöttek volna hozzám, és ezzel konfrontáltak volna, hogy... polgári társadalom van, és az nyugati szövetség tagjai vagyunk, akkor abból kialakulhatott volna egy értelmes diskurzus. Nem ilyen érvekkel találkoztam. Mi volt az érv? Hát, hogy korcs vagyok, tudod. Aha. Korcs vagyok, és takarodjak onnan, és hogy semmi keresnivalóm nincs ott, hiszen csak az adomból rendezték azt a rendezvényt ott, tehát mi a faszt is keresnék ott, világos. Meg egyáltalán egy állami rendezvény volt, tehát nem egy Fidesz gyűlés volt, hanem egy állami rendezvény, hát akárhogy is állampolgár vagyok, de hát nyilván semmi keresnivalóm nincsen ott, hiszen ott az egyként gondolkodóknak, Orbán Viktor népének, Orbán Viktor talpasainak van rendezve az a rendezvény. Na hát mindegy, a lényeg, hogy nem nagyon kaptam azóta sem reflexiót a demonstrációnk tárgyára vonatkozóan, hanem hát Bajer Zsolt megtalált azzal, hogy úgy vigyorgok a kordon mögött, hát kurvára nem a kordon mögött voltam, tehát kurvára nem, onnan lehet tudni, hogy a kordon mögött vagy, már a rendőr kordon mögött, meg hogy a rendőrök védenek, hogy a rendőröknek a hátát látod. Tudod, ha szembeállsz a rendőrrel, akkor nem téged véd a rendőr. De a Molino az, hát az a rendőrök mögött volt. Így van, a Molinót védték a rendőrök. Hát te vagy a Bayer Zsolt olyan hülye, mint a faszom, ott se volt, nem is érdekli az egész, de így leírta, hogy engem védtek a rendőrök, és én úgy vigyorogtam, hogy na hát, gecik, nem tudtok jól pofán baszni, mert véd a rendőrség. Ez volt Bayer Zsoltnak a vádja. Holott hát bassza meg, simán pofán lehetett volna baszni, csak nem volt meg a nemzeti gerinc hozzá. Na, ez van. Ez van, nem a rendőr védett meg, a rendőr a Molinót védte. Én meg a rendezvényterületen voltam, simán pofán lehetett volna baszni. Csak kurva különös, hogy a Bayer Zsolt mindig a söpredéket uszítja, hogy basszanak már pofán, vagy fejeljenek arcon. Miért nem látom soha Bayer Zsoltot, hogy oda jönne és arcon fejel? Érted? Az egy izé, az a Bayer Zsolt egyszer legalább beválthatná a fenyegetőzését. De nem, mert gyáva. Ezzel te most kihívod őt? Ez a helyzet. Nem, én nem hívom ki, én nem szoktam verekedni, bazd meg. De fenyegetőzni sem veréssel. Tudod? Ja. Meg másokat sem fölhívni arra, hogy verekedjenek. De tudod, más vállalja el érte a felelősséget. Más menjen börtönbe érte. Más vérezzen érte. Vagy más... És a metafora? Más essen el. Milyen metafora? Hát, hogy pofán basznak. Ez egy metafora, hogy pofán basznak? Aha. Minek a metaforája? Annak, hogy pofán basznak, mert akkor nem metafora. Akkor elég konkrét fenyegetés. Nem tudom, minek a metaforája, hogy pofán basznak. Annak a metaforája, hogy ki leszek közösítve a nemzet közösségéből. Igen. Ennek a metaforája? Például. Hát szerintem ez megtörtént. Ebben az esetben már pofán is vagyok baszva. Ja, értem. Nem? Aha. Akkor mivel fenyeget? Nem nagyon értem, na mindegy. A lényeg, hogy nem a... Különös, hogy Bayer Zsolt sem a... demonstrációnknak a tárgyára vonatkozóan tiltakozott. Tehát nem azt mondta, hogy mondhatta volna azt is, hogy mi az, hogy le az orosz szövetséggel, hiszen ott még megőrződött az erkölcs, bezeg a dekadens nyugaton, én is buzit akarok a gyerekekből erőszakolni. Mondhatta volna ezt. Ezeket leírja. Igen, de nem ez volt az érv, hanem az volt az érv, hogy én oda provokálni mentem. De mivel? Petőfivel? Petőfivel provokálom a nemzetet? És tudod, ott van Szilvai Gergely, akinek a Facebookján az a megnevezés, hogy ellenforradalmár. Tehát ott van a Facebookodnál ki kell tölteni egy rovatot, hogy mi a profilod, vagy miféle is vagy te, és akkor oda beírhatsz tulajdonképpen akármit, amit te vagy, és oda beírta, hogy ellenforradalmár. Aha. És tudod, ők ünneplik Petőfit, de mi a faszra ünnepli Petőfit, ha ellenforradalmár? Aha. Mire ünnepli Petőfit? És ezt az ellentmondást ezt valahogy nem oldja fel senki, hanem az van, hogy ne provokálj, geci, mert arcon leszel fejelve. De nem én, hanem majd valaki. Na majd csak figyelj! Én nagyon sok mindenkinek meg tudom ám mondani, hogy fejeljen téged arcon. Tulajdonképpen nemrég elmondtam valahol, hogy én egy diktatúrát nem úgy tudok elképzelni mostanság, hogy, és most nem viccelek, hogy jön az AVH és elvisz. Hanem kiszervezik az erőszakot, és akkor kukussolsz. Még ez nem történt meg Magyarországon, itt még nem nagyon voltak atrocitások. A Bede Zsolt nevű futball ultra... Azért már vannak szokott, jelentkezők. Ő már csinált ilyeneket, de úgy egyébként... nem jellemző. Viszont kész van egy olyan társadalmi közeg, ami szerintem csak a sípszóra vár. Érted? Úgyhogy jobb lesz, hogyha vigyázol, kussolsz és meghúzod magad puzsér. Mert meg kéne úszni? Persze. Meg kéne úszni az arcon fejelés? És minden áron. Jó lenne... Meghúzni minden áron. Igen, meghúzni magam. És aztán utána meg azt mondod, hogy... Ja! Tudod, mit mondott, vagy mit írt Adolf Hitler a Mein Kampfba? Egy ideillő idézetet várok. Várjál. Arról beszél, hogy neki nem az ilyen ideológusok, meg pofázósok, meg értelmiségek kellenek, hanem tetre kész emberek, akik tevékenykednek, csinálnak. Ugye 20-as években írja. És mondja, hogy itt a derék esszál meg. Mit tudom, hogy jól elagyabugyáltak egy hőzöngőt, az már másnap jelentkezett a pártba. Hát tanult a verésből. Németté szerette. Így van. Na így működik esetleg ez a dolog, tudod. Tehát ennek megvan a módszere. De én nem akarom a nereseket összehasonlítani. De tulajdonképpen ez ütéssel terjed a magyarság. Mondom, nem akarom összehasonlítani, csak hogyha az erőszak ki van szervezve, nem az állam végzi el, akkor ez a menete neki. Érted? Igen. Szóval kusolsz, akkor írogatsz valamit, akkor az irodádat főgyújtják, vagy mit tudom én, különítményesek is bementek 1920-ban Népszavának a szerkesztőségébe, összetörtek mindent, érted? Sőt, azt hiszem még szarral is bekenték a falakat, vagy csináltak valamilyen performance-t. Hát ez egy régi bevett módszer, úgynevezett megfélemlítés. Itt azért még azért messze nem tartunk, én most csak paráztatni. Nem tartunk, de tudod... Kivéd meg minket attól, hogy itt tartunk, tartsunk, vagy tartanánk? Hát az állam. De melyik? A brüsszeli? Vagy a budapesti? Hát a budapesti, nem? Annak ja, tehát az Orbán Viktor véd meg annak minket. Fizeted az adót. Ja, tulajdonképpen a védelmi pénzt. Hát tulajdonképpen ők megvédenek téged, tehát Orbán Viktor megvéd Bede Zsolttól. Ilyen értelemben. És tulajdonképpen Bayer Zsolt az, aki... A Bede Zsolt és az Orbán Viktor között a szivárványhidat őrzi. A közvetítő. Tudom, átvezet. Igen. És hogy tulajdonképpen a hűsége az a Orbán Viktoré, de kulturálisan folyamatosan gravitál a Bede Zsolt felé. Egyébként nem tudom, miért csinálja amúgy. A Bayer Zsolt? Hát, azért csinálja, mert ő ugyanúgy politikus, mint a Dajcs Tamás, vagy mint a Kövér László, vagy mint az Orbán Viktor. Ő ezt hideg fejjel, vagy tényleg dühös és örjön? Nem, ő ezt hideg fejjel csinálja. Pont olyan ravaszdi, spekuláns számítással végzi, mint a Orbán Viktor. Tehát ő valójában, tudod, újságírók közt politikus, politikusok közt újságíró. Ő valójában az ötös számú pártakönyvéből származik a politikusi és az újságírói státusza is. Igen, tudod? Igen. Ő egy szuperpozícióban van a politikus és az újságíró között. Ezért első az újságírók között. Uh-huh. Ezt már elmondtad egyszer. Na igen, ezt már beszéltük. Nem is egyszer. De hogy ő ezt hideg fejjel gondolja és hajtja, gondolja végig is hajtja végre. Szóval, hogy mondjam, érdemes rezonálni a rendszernek a fanatizálódására, meg a durvulására. És baszki, ha mindenki meg akarja úszni, akkor nem lesz, tudod, nem lesz higanyszál a hőmérőben, ami felszalad. Amikor láz, beüt a láz. Martin Niemöller, amikor már rám került a sor, senki nem volt, aki szólhatott volna, tudod? Arról szól a verse, hogy hát ő mindig megúszta, meg akarta úszni. Nem voltam zsidó, szocdem, szakszervezet is, kommunista. Igen, csak tudod, ha te nem vagy szolidáris senkivel, senki nem lesz veled szolidáris. Így van, ez pontosan. Ennél egyébként rosszabb az, hogy én mindenkivel szolidáris vagyok, és velem senki. A magyar társadalom nagy része ilyen, Robi. A magyar társadalom nagy része mindenkivel szolidáris. Ma eszembe jutott egy régi sztori. Vásároltam tejfölt a boltba. Azt hiszem, hogy a Spárba. Igen. Az Ecseri úton. És eszembe jutott egy nagyon régi sztori, még a második feleségemmel, mi ilyen Alter Globe aktivistáskodtunk, mi abban az időben ismerkedtünk össze. Tudod, hőzöngtünk a amerikaiak ellen, a nemzetközi nagytők ellen, a neoliberális globalizáció ellen. Érted? Csak akkor éppen Amerika volt az agresszor egy háborúban. Tudom, nem is erre akarok kitérni, ezt tudjuk. De volt egy olyan, hogy ha jól emlékszem, várja, Mizó volt, valamelyik ilyen cég kirúgott munkásokat, meg ilyen szemét dolgokat csinált, és akkor, hogy ne vegyünk ilyen Mizó termékeket. És akkor mi így ketten meg néhány haverunkkal, de nem biztos, hogy Mizó volt, már nem emlékszem, hogy 20-20-valány éve volt, elnézést a Mizótól, ha ez jut eszembe, valami, akkor valami, milli, mi faszom tudja. Kadarkai Endre. Nem. Igen, tehát valamelyik cég, nyugati cégnek a helyzet termékeit. Tehát, és akkor elindult volna egy ilyen, és hát egyrészt az átlagember le se szarja az ilyet. Az vásárol, és kurvára leszarja, hogy a hozzá hasonló prolikat kirúgják a picsába. Ez egy értelmiségi hóbort, ez a bizonyos szolidaritás. A másik pedig, hogy a tévébe ment ez meg a szoclib éra, és ment a Duma a szakértőktől, hogy hát ennél kártékonyabb és förtelmesebb, és ilyen szélsőséges, meg minek populizmus, szélsőséges és populizmus, ez az egész, hát a magyar gazdaság meg azért, tudod? Ott ugyanúgy ment a segnyalás, ugyanúgy ment, nem, mondjuk nem volt ilyen elfojtott erőszak, ez kétségtelen. Tehát nem tartottál attól, hogy esetleg valamikor pofán verhetnek. A szélső jobb balhézott, de az periférikus volt, marginális. És tudod, és volt bármilyen ügyben szolidaritás, akár olyan szinten, hogy mit tudom én, szedd föl a szemetet, ami nem is szolidaritás. Amióta az eszemet tudom, Robi, ez a társadalom totálisan atomizálódott. Amióta az eszemet tudom. 58 éves vagyok. Érted? De ez már az előtt így volt, tehát a Hanvas Bélánál azt olvassuk, hogy már sokkal korábban így volt. Tehát ez már egy... Ha elolvasod Hankis Elemérnek a diagnózisokat, meg a társadalmi csapdákat, 70-es, 80-as évek, akkor ő... hát ezt olyan szép, finom, szociológusi módon. Na figyelj, hoztam egy mottót, aztán még majd ma olvasok pehetekre, de... Van egy motto, egyébként pont egy hanvas motto. Figyelj! Valamelyik apun idéztem az Értekezés a közigazgatásról című ilyen áll eszébe, ahol egyébként nem létező szerzőkre hivatkozik, tehát pamflett az egész. Abba írja a következőket. Azt írja, a nihilizmustól eddig nem féltünk, mert azt hittük, hogy nihilista állam nincs, és ilyenben nem lehet élni. Most látjuk, hogy nihilista állam van. Ez az, ahol semminek nincs többé szankciója. Nincsenek végleges elvek. Látszólag van valami hivatalos világnézet féle, de valójában az erősebb önkény hatalmaskodik, míg lebuktatják, és a nála erősebb önkény hatalmaskodik. De végül a rend az erőszakban, a hazugságban és a kizsákmányolásban is felbomlik, és csepp folyósá válik, ahol senki sem vállal többé semmit. Írja Hanvas a 60-as évek elején. Mit szólsz? Hát ugye ez a nihilista állam, ez a... Senki nem vállal többé semmit, és csepp folyóssá válik minden. De tudod, az van, hogy ami Lengyelországban a Kaczyńskiék előadásában a valóság, az Magyarországon az Orbánék előadásában a hazugság. A Kaczyńskiék azok, akik. A Kaczyńskiék azok nemzeti radikálisok. Tényleg azok. És ennek ódiuma van. Ennek vannak kényszerítő következményei. Például nem tehetik meg, hogy abortuszpártiak legyenek. Mert hogy ugye vannak elveik, és ők tényleg nemzeti radikálisok. Úgyhogy harcosan abortusz ellenesek, olyannyira, hogy el is vesztik miatta a választást, hogy el is vesztik miatta a hatalmat, mert tényleg úgy gondolják. És milyen különös, hogy pont ezeknek a lengyeleknek nem okoz gondot választani Brüsszel és Moszkva között, tudod? Lehet, hogy nincs is róluk akta a Ljubljanka utcában. Ez a te feltételezésed? Hogy nincs. Te azt állítod, hogy róluk is van. Oké. A másik az az, hogy valahogy vannak társadalmi konszenzusok. Például az, hogy nincsenek mészárosaik, meg tiborcaik, hogy nem korruptak, és hogy ott van a hatalom, meg az ellenzék, vagy a kormány, meg az ellenzék, bármikori kormány és ellenzék között egy ilyen konszenzus, hogy a korrupció, a lopás, az nem pálya. Ez nem fér bele. És az orosz orientáció se. Meg az orosz orientáció se. Tehát, hogy vannak cölöpök, vannak, vannak fundamentumok, amik nem, nem kikezdhetők, amik nem függvényei a grafikonnak, meg a közvéleménykutatásnak, meg a felmérésnek. És az Orbán rendszernek ilyenek nincsenek. És az Orbán rendszer ennyivel ellenállóbb és ütésállóbb. Mert amelyik rendszernek vannak elvei, prioritásai, ott, ha az ellenzék annak az elvnek, vagy annak a fundamentumnak az ellenkezője mögé többséget szerez, akkor megdöntheti magát a rendszert. Itt Magyarországon ez elképzelhetetlen. Itt az Orbánik fölmérnek mindent, és arra gyártják az identitást, amit fölmértek. Ennek megfelelően ők szélsőségesen radikális kultúrharcot folytatnak, és nemzeti radikalizmust demonstrálnak, de az abortuszt azért engedik. A magzatgyilkosságot ők így hívják. Azért magzatgyilkosok. Hát azért annyira nem hisznek ebben, hogy felmért közvéleménnyel szembe menjenek. És tudod, bármilyen elved van, az az erőd, de a gyengeséged is. Mert az az elv, az megmásíthatatlan, és az a te lágy részed, ahova be lehet döfni. És ilyen az Orbán rendszernek nincs. Mi más a nihilizmus, amiről szó volt, ha nem ez? Nincs fundamentum, nincs elv, és ez azt jelenti, hogy az Orbáni uralom, meg a tömeg köt egy egyességet. Ez az Orbáni társadalmi szerződés. Az egyességnek az a szövege, természetesen nincs leírva sehol a társadalmi szerződés, értjük, ahogyan a russzói társadalmi szerződés sincsen leírva világos, sehol. Igen. A társadalmi szerződés az az, hogy Orbán Viktor felméri azt, hogy mit akarnak az emberek, hogy mi a közvélemény, és azt teljesíti az embereknek. Tehát az emberek kényekedve, nem az érdekeik, a kényekedve az embereknek teljesül, viszont az emberek ennek fejében lemondanak a politikai váltógazdaságról, lemondanak a fékekről és az ellensúlyokról, lemondanak a joguralmáról a keggyel szemben, lemondanak a pluralizmusról, ahogy van, lemondanak a nyugatos polgári normákról. De és, lehet, hogy attól nem kaptak semmit. Ja, lehetséges. És az van, hogyha a társadalom ezekről mind-mind lemond, akkor mindent megkap Orbán Viktortól, amit akar, kivéve egy dolgot. Azt az egyet, hogy Orbán Viktor lemondjon, vagy Orbán Viktor ez távozzon. Ez a szerződés. Ez a szerződés. Orbán Viktor, tehát megkapnak mindent, de mindörökké és csak is Orbán Viktortól, és senki mástól, és soha többé. Ez a szerződés szövege. És a magyarok belementek ebbe. A magyaroknak ez tetszik. A magyarok ezt óhajtják. És elégedettek vele. Na most tulajdonképpen szerinted leváltható a rezsim? Ma volt egy vitánk, tudod. Nem akarom ezt itt folytatni. Lehetséges, hogy nem váltható le a rezsim, de ez, ha mondjuk azt a hipotézist alkotjuk meg, hogy nem leváltható, az felment minket annak az erkölcsi kötelessége alól, hogy megpróbáljuk? Persze. Igen? Bazd meg, most tudod, kivel ülsz egy asztalnál, nem? Jó. Na. Jó. Szóval hogy, talán nem leváltható, de tudod, mi másra lenne méltó az élet, ha nem arra, hogy az ember megpróbálja azt, ami talán nem is lehetséges, és kudarcot valljon benne, de annak szánja az életét, ami a meggyőződése, vagy annak szánja a... De ez lenne a spiritualitás, nem a politika. Vágod. De úgy gondolod, hogy azt, amit az ember úgy spirituálisan, vagy úgy vallásosan, vagy a a meggyőződése, a világnézeti meggyőződése mentén hisz, vall és elsajátít, azt nem kell az élet minden területén érvényesíteni. De a politika ez alól kivétel. De, figyelj, kivétel. Segíts a hajléktalannak, vagy a nyomorultnak, vagy a, tudod, enni adok az éhezőnek. Nem ment fel inni a szomjazónak. Az, hogy de várjál, és hogyha adsz enni az éhezőnek, meg inni a szomjazónak, az felment téged az alól, hogy a közéletben, a közélet ügyeiben érvényesítsd ugyanazt a meggyőződést. Itt kezdődik a korrupció. A szó metafizikai értelmében. Valaki hatalomvágyó, és ezzel igazolja önmaga élethazugságát, hogy én valójában hatalmat akarok, erre az az önideológiám, hogy hát azokat a spirituális elveket akarom érvényesíteni a politikába. Nagyon sok úgynevezett keresztény politikus ugyanezt mondja. Egyszer a Nagy Gergő ex-református lelkész barátunkkal egy egész este erről vitatkoztunk évekkel ezelőtt. Református ex-lelkész barátunkkal. Úgy értettem, igen. Így van. Így van. A lelkész az ex, a református az érvényes. Tehát, hogy ott mi győzködtük őt, hogy, mert ő komolyan hitt abba, hogy számos jobboldali politikus az ezeket az elveket, a spirituális elveket kötelességének tartja, hogy a társadalmi lét szférában és a politikumban is érvényesítse, és ez az általános elv egyébként a keresztény demokráciában, Robi, a klasszikusban, de ez vajon nem a többségében nem hazugság? De meg nem. Nagyon kevés az olyan, mint a Gandhi. Igen. Jó, az pont nem keresztény mellett. Igen, csak Nagy Gergely nem nagyon tudott példát mondani a magyar politikából erre. Ő komolyan és tudod, hogy nem akkor, tudsz... ő fideszes volt akkor hívő. Tudom, de és nem... komolyan gondolta, hogy igen. Itt ráadásul ugye a... Igen, de ehhez ki is kell tudni mondani egy politikusnak... A branch többsége református, azt tudjátok. Ki is kell tudni mondani egy politikusnak a nevét komoly pofával, anélkül, hogy elröhögnéd. És ez a nehezebbik része. De akkor nem röhögtünk, tudom, mi tudom. Nem trollkodtunk, erről komolyan beszéltünk. Tudom. Értem. És a Gergő is sem röhögött, és nem vicceskedett, tudod? És honnan tudod, hogy a világnak, na akkor picit, a világnak eleve olyan, na ez egy kicsit ilyen gnosztikus alapállás, de az az igazság, hogy nem csak gnosztikus, kurva sok vallásban megvan, a világnak egész egyszerűen ilyen a természet. Pénz, hatalom, erőszak, kizsákmányolás, a hatalom akarása, és kész, és bármit csinálsz, megromlasz, vagy kivonulsz. Vagy áldozatául esel, és eltapos a T-34-es metafora volt. Uh-huh. Tigris, jó! Na, legyen az. Mazohista. Meg szép, mi? Na, szép. De Kursznál legyőzték őket a ruszkik. Ja. Na. Sok lúd disznót győz. Nehezen fordult a Tigris. Na, mindegy. Szóval... Szóval az van, hogy... Ezek fontos alapelvek egyébként, és nem is vicceskedek. A Jean-Paul Sartre mondta azt, hogy a világ igazságtalan, ha ezt elfogadod, cinkos lesz a neved, ha megváltoztatnád, gyilkos lesz a neved. Aha. Ez egy iszonyatos... krízis. Ez az állítás, és az állítás mögötti igazság. Egy iszonyatos krízis. De nem ment fel téged az alól, hogy a világot máról holnapra megpróbáld jobbá tenni. Mert ez a felelősséged. Értelmiséginek lenni nem pusztán egy szerep. Aha. Értelmiséginek lenni felelősség is. És tudod, hogy röhögnek? A nihilizmust kiszolgálni, uh-huh. A lényeddel, meg az intellektusoddal, meg az integritásoddal, az lehet, hogy igazol téged, de az életedet, a sorsodat meg, hát hogy mondjam, nem érvényesíted benne. De itt is van különbség, aki egész egyszerűen megkeseredett, és így lett cinikus, és aki eleve csak a karrierje miatt cinikus, és ezzel hazudja magának. Tehát ez két különböző dolog. Ezek belső dolgok, kívülről nem tudod megállapítani, illetve kurva jó emberismeret kell és a szemébe nézni, de ez már ilyen istenítéletnek a szintje. Figyelj, Robi, azt a nevet vélhetőleg kevesen ismerik, talán te se annyira, hogy Pascal Pia. Nem, én sem ismerem annyira. Igen? Mondták, hogy Bakunyinra hasonlítasz? Most. Hol Mózesre, hol Bakunyinra, hol nem is tudom kikre, ilyen érdekes színvártó. Ez a Bakunyin, de te kurvára, most direkt? Ezt te most direkt csinálod? Egy csávó évekkel ezelőtt odajön a barátnőjével, és mondja, te fam, te direkt hasonlítasz Leninre? És ez megy a 8 éve kb. Na mindegy. És vigyázzál, mert jön a fekete autó, bazd meg. Sose felejtem el. Na, szóval Pascal Pia, ő egy ilyen balhés avantgárd fószer volt, és Camus-nek a barátja. Ő az úgynevezett patafizikai társaság egyik alapítója. Azt hiszem, hogy Zsári is a tagja volt, aki az Übű királyt írta. És ezek ilyen avantgárd balhés csávók voltak, ilyen nihilisták, de tudod, ez a művész nihilista, most nem a hamvasi értelembe véve. És felvételt készítesz rólam, vagy... és küldöd a... Készítünk felvételt, de nem én készítem. Az NKVD embere vagy, vagy a CIA? Nyilván a CIA-tól kell megijedni. Na, és érted, most rád reflektálnék egyéb iránt. Ez a Pascal Pia, ez a megsemmisülés annyira nihilista volt, hogy az összes írását, mint Kafka is meg akarta semmisíteni, de ő más miatt. Pascal Pia filozófiai okok miatt, mint a ókorban voltak ezek a filozófiai öngyilkosságok. És azt mondja, hogy a megsemmisülés jogát, tehát ő a megsemmisülés joga, és hogy minden írását így kampec törölje. Na, ez az ember részt vett a németek elleni ellenállásban. És egyáltalán nem hitt. Se Franciaországba, se a politikába, semmibe. Ő egész egyszerűen a tökéletes szabadságot látta meg ebben a mozdulatban. Semmi érdekem nem fűződik, szellemi értelemben sem, hanem a miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgyis alapon. Ez a csak. Na ez azért, na én ezt tartom a legmagasabb rendűbbnek. Tudod, nem volt francia hazafi, nem is volt mit igazi meggyőződéses antifasiszta, hanem ez a csak, részt teszek. És a bőrét a vására vitte, vágod. Ez már spirituális szint, akkor is, ha ateista volt a fasz. Politikusnak állt ebben az értelemben. Politikus. Részt vett a közéletben, síkra szállt. Jó kis közélet a szervezkedni a izével, bazd meg a gestapó ellen. De nem bármikor, politika? Ez már nem, az ellenállás, azt már politikának nem nevezném. De hát az is politika. De hát az is politika. Hát a közügyeinknek a kézbevétele, az a felelősségvállalás a közösségünkért. Mi más a politika? De hát úristen, minden, ez maga a politika. Minden ilyen nélkül csinálta. Na igen, ez de, a csak. De tudod? Csak. Igen, de csak csinálhatta volna azt is, amivel jól jár. De csak azt csinálta, ami úgy veszélyes volt, és aha, úgy nem kecsegtetett haszonnal. Igen, mert az ember az életét nem abban teljesíti ki, amiben hasznot hajt, hanem amiben föláldozza az életét, hanem amiben kockára teszi az életét, ami magasabb, ami nagyobb, mint az élete, és aminek az életét alárendeli. De mondom, hogy nihilista volt a faszja. Tehát látod, hogy lett egy ügye ez a szabadság, bármilyen körülmények között, ennek az aktusa, ebben a szituációban értelmezve, ami az akkori politika, közélet, üldöztetés. Ja, ja, ja. Várj, Ferdinand Selin, a ellentétpárja, nihilista, anarchista regényeket ír, eszméletlen jó író, és ő meg teljesen a németeket üdvözölte, és antiszemita pamfleteket írt a náci időszak alatt, és aztán izé le is lépett a németekkel a háború végén, a távollétében érted, elítélték meg, mit tudom, én azt hiszem, meg így is ült sitten, de volt, nem emlékszem, hogy halálra is ítélték, szóval ő meg ez. És ugyanúgy nem hitt semmiben, nem volt olyan értemben náci. Nagyon gyűlölte a francia társadalmat, ez igaz. Tehát volt benne egy. És dokiként dolgozott, valamelyik kapun erről meséltem el a Fosserről, vagy említettem, és alatta voltak ilyen ellenállók, ilyen összeesküvők, mint amiben a Pascal Pia is részt vett, viszont nem nyomta föl őket. Nem volt feljelentő, nem volt besúgó. Csak írt német barát pamfletteket, bazd meg. Ez milyen szerep? Én most direkt ezeket a nehéz figurákat mondom, amiket nem tudunk csak úgy besorolni automatikusan. Ha Utazás az éjszaka mélyére, egyébként a legjobb regény, a többi az helyenként már olvashatatlan, akár az Ulysses ahhoz hasonló, és az Utazás az éjszaka mélyére nem csak ilyen nihilista és társadalmat mélységesen megvető faszi, hanem még pacifista is. A háborút, a hadsereget, mindent. De olyan szinten, mintha egy ilyen anarchistát olvasnál. És náci kollaboráns, bazd meg. Nem is pénzért, hanem mintha csak úgy. Nála érzem ezt a csak úgy. És az öreg volt náci kollaboráns, akit egész Franciaország megvetett, máig egyébként vitatárgya, hogy miért van benne az irodalomtörténetben, azt megkereste, a múltkor meséltem, Jack Kerouac meg Ellen Ginsberg. Ez milyen faszi? Érted? Nem osztályozható. Vágod? Nem osztályozható. Hát ezt nehéz értelmezni. Ezra Pound. Hát igen. Amerikai Fosser, oda volt Mussoliniért, de olyan szinten, de egyébként az olasz reneszánszért, a versei olyanok, hogy külön szótár van hozzá, mert aki nem nagyon művelt, az nem érti az a kantókat, eszméletlen fura figura, nagyon jó egyébként, nagyon különös. Ő nem csak, hogy a Mussolini Olaszországában volt a háború alatt, hanem Amerika ellenes dumákat nyomott a rádióba. Hazaárulásért el is ítélték, csak az írótársai elérték, hogy elmegyógyintézetbe kerüljön ne a kivégző osztag elé. A 20. században voltak ilyen nagyon fura, nem egyértelműen oda, érted? De nem úgy volt fasiszta, bazd meg. Tehát ha a verseit olvasod abból, te nem a fasiszta költészetet hozott ki, érted? Hanem inkább az még avantgárdot sem mondanék, hanem ilyen nagyon különleges világgal bíró, szélsőségesen individualista figurát, aki a sorsával játszik, vagy valami hasonló. De a szélsőségesen individualista, akkor hogy állhat ilyen szélsőségesen kollektivista ideológiának a csata sorában? A Szélénnél az megvan, hogy a rendtenetesen romlottnak és elpusztítandónak tartotta a francia társadalmat már a első világháború előtt. Első világháború alatt, bocsánat, és a Ezra Pound meg nagyon gyűlölte a kapitalizmust. Bezony. Mégse kommunista lett. És a Olaszország meg úgy jött, hogy szerelmes volt a reneszánsz Itáliába, meg az olasz kultúrába. Ja. Na, ez csak két példa arra, hogy mennyire nem fekete-fehér ez a szerep, amit mondasz. Tudod? Nagyon. Három példa, mert a patafilozófus, a Pascal Pia az meg a ellenállókkal volt. De egyébként, ha Camus-t olvas valaki, egzisztencialista regényeket, ott ilyen sorsok vannak, érted? Semmiféle meggyőződés nincs a szereplőikbe. A Pest is doktora, az ateista, de nem vallásellenes, tehát nem ilyen militáns ateista, mint ezek a faszkalapok, hanem egész egyszerűen a jót csak önmagáért teszi, érted? A jó, tehát azért vagyok jó, mert csak. Ki is találtunk egy barátommal régen egy ilyen szót, hogy csakság erre a teljes szabadságra. Na, tehát ugye a Sartre idézetben az hangzik el, hogy a világ igazságtalan. Arra reflektáltam, igen, ezekkel. A világ igazságtalan. De átlépni a hajléktalant, aki nélkülöz, miközben ott csörög a zsebedben a pénz. Ja, ja, ja. És azt mondani, hogy a világ igazságtalan. Sartre megmondta, és elég nagy filozófus. Érted? Kapsz erre felmentést? Ja. Nem kapsz rá. Igen. Érted? Sartre megmondta, úgy is van, a világ tényleg igazságtalan. De ezt igen nem ment fel attól, hogy segíts annak, aki... Tudod, nem fogod tudni megváltani az igazságtalan világot. Nem fogod tudni őt megmenteni a nyomorából. Még csak egy embert sem tudsz megmenteni a nyomorából. De ez nem ment fel téged annak a kötelezettsége alól, hogy segíts. Na most alkalmazd ugyanezt a politikára. Mi ott... van, ha nem tudja, mi van, ha az Orbán rendszer nem leváltható? És mondjuk egy hatalmas Sartre mondja ezt, aki egy nagyon nagy gondolkodó, ahogyan te mondod, hogy hát szerinted nem leváltható az Orbán rendszer, mondjuk. És akkor van jogod ahhoz, hogy azt mondta, hogy ja, hát nem leváltható, hát ebben az esetben, hát... Igen. Hát akkor ez van. Hát akkor műveljük kertjeinket. Meséltem neked Kurt Széterről, 20. század elejé egyiptológus. Ő csinálta meg a teljes egyiptomi német szótárt, az máig az egyiptomi szótár, és a piramis szövegeket is ő publikálta, és tehát nagy volt a szakmájában, és akkor 19-ben, amikor már ment a forradalom Berlinbe, akkor ő becsukta az ablakokat, mert zavarta a zaj az utcáról. Ennyi volt, basszak, hogy bezárta ízét, mert az meg nem tudok dolgozni, tudod. Zajonganak az utcán. De ebben van egy kicsit ilyen taoista, érted, tudod, ez a nem veszek részt a világba, kész. Csá. Igen. Ez lehet, hogy átlép a kolduson, a szó metaforikus értelmeben, mert konkrétan el tudom képzelni, hogy az adott személynek. Most legyen metafora, az átlépünk a kolduson. Tehát átlép a kolduson a világ igazságtalanságain, és ez nem helyes, lehet, hogy nem helyes, igazad van, főleg egy keresztény, zsidó-keresztényi, de még iszlám szempontból sem, a mi kultúránkból. Viszont az élethazugság, amikor én látszólag pont, hogy az igazságtalanságokat akarom, de valójában a hatalom akarása van bennem, az sötétebb és súlyosabb annál, mint hogy átlépek a kultuson. Hát sokkal sötétebb és súlyosabb. Tehát az a helyzet, hogy cinkosnak lenni még mindig jobb, mint gyilkosnak. De ez az iszonyatos következtetés abból, amit a Sartre mondott, hogy ha elfogadod, hogy a világ igazságtalan, cinkos lesz a neved, de még ez a jobbik eset. Ja. A rosszabbik eset az az, hogy nem, meg akarod változtatni, meg akarod váltani a világot itt a földön. Akarod elhozni a földi paradicsomot, és abból mindig földi pokol lesz, minden körülmények között, és akkor tömeggyilkos leszel, és meggyőzöd magadat arról, meg a környezetedet arról, hogy a világ megváltása zajlik, holott a hatalom akarása, és a hatalom duzzasztása, és a hatalom felhajtása, és a hatalom megosztása, és a uralom az, aminek szánod az életedet, meg a sorsodat, és akik csatlakoznak hozzád, azok is ezt a hazugságot fogják mantrázni, de az ellenkezője lesz az igaza, hogy az 1984-ben mindennek az ellenkezője lesz az igaza, a béke, a háború lesz, az igazság hazugság lesz, a szabadság szolgaság lesz. Ja, ja. És hát a Szolzsenyicin mondta, hogy a kommunisták hazudnak. Ők tudják is, hogy hazudnak. Mi is tudjuk, hogy ők hazudnak. Ők tudják, hogy mi tudjuk, hogy ők hazudnak. És mégis hazudnak. Ja. De ez azóta standard. Valahogy azt érzem, hogy ez a keletről importált politika, ez az orosz, Moszkvából, Kremlből származó politika. Most csak egy példát mondok, ott van a Kreml csúcsán a vörös csillag. Miközben, meg hát... Nem cserélték ki a cárizmusra, kétfejű sasra? Nem, a cárizmus van restaurálva. Legalábbis ideológiai hivatkozás gyanánt. Szent Oroszország. Tehát Oroszország címere a kétfejű sas, de a Kreml tetején ott a vörös csillag. Na most ez hogy van? Hát ez eleve, hogy kell más példa erre? Hogy tudod, meg kéne hasonulniuk. Tehát vagy az van, hogy a kétfejű sas nem oké, hanem akkor vissza a szovjet címert. Vagy a vörös csillag nem oké, azt le kéne onnan szerelni, bassza meg. De nincs ellentmondás, mert az ellentmondást feloldja a dupla gondol. Tudod, mi oldja föl az ellentmondást a kétfejű sas meg a vörös csillag között? Hogy Putyin bácsi mondja mindkettőt. Úgyhogy mindkettő úgy van. Nem, érted? Nem. És hogyha ellentmondás van, akkor majd jön bazd meg az NKVD, elvisz a 101-es szobába, és föloldjuk. Föloldjuk, ha máshogy nem veled együtt, bazd meg. És a végén nem lesz ellentmondás. Legfeljebb te se leszel. Annyiban korrigálnám, amit mondasz, mert ez most így működik, kétségtelen. Hogy a 90-es évek elejétől, tehát az orosz rendszerváltás, a szovjet-orosz rendszerváltástól kezdve, a különböző ruszki szélsőjobboldali csoportok második Miklós és Sztálin képpel együtt vonultak föl. Ők ugyanis Sztálint orosz nacionalistának tartották. Most függetlenül, hogy félig oszét és grúz volt, de a birodalmi... És internacionalista. Igen, de a birodalmi Oroszország, tehát nekik oké, Sztálin, hiszen megnyerte a világháborút, hiszen a szent Oroszországból ugyan bolsevik köntösbe, de világhatalom lett, és az oroszok ezt így is gondolják. Miklós cár jó, Sztálin jó. A vörös hadsereg nemzeti hadsereg. Ebben az igazán én értem az nemzetközi hadsereg. Értem az ő logikájukat. A bolsevizmus az volt a kép, csak egy ideológiai rárakódás volt. A mindenkori orosz nagyhatalmi imperialista törekvésekre az igazán gyalázatos, tudod mi? Hogy a magyar jobberek meg ezt élesen külön választják. Bolsevizmus rossz. Az orosz jó, tradicionalista. Kíváncsi vagyok egyébként, mi lett volna, ha a németek nem picsázzák el a ruszkikat az első világháborúba. Jó, benyomultak, érted? Tudod, hogy az oroszok is ott lettek volna antant hatalomként, és nem bolsevizmus lett volna, nem a Szovjetunió, akkor az egész térséget bekebelezték volna. Hallottál te arról a mozgalomról, most ne ingasd a fejed, majd utána reflektálsz, csak ez egy nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos ide tartozó cucc, Robi, a pánszlávizmusról. A pánszlávizmus egy mozgalom volt a 19. század végétől, az első balkánháborútól. Nem kell a múlt idő. Egy nagyon erős, már nem, megmondom miért, mert a szláv népek egy része kurvára nem kér belőle. A lengyel, a cseh, a horvát, a szlovén nem kér a pánszlávizmustól. De Moszkva még mindig, és továbbra is ennek az ideológiai... A szlovák társadalom fele nem kér, a bulgár társadalom világos. Fele nem kér. Igen, szóval azért igen, nem, igen. Már nem, de akkor ez egy sikersztori volt, bazd meg. És Moszkva állt az egész igen, mögött. De Szerbia és Oroszország testvéri kapcsolata ma is ezen az alapon áll. Azt igen. Tehát szétkapták volna ők is a monarchiát, csak nagy, tehát már akkor egy cári orosz fennhatóságra aspiráltak a ruszkik. Nem na a most, kommunisták, a ruszkik. Na most az van, hogy a Lenin, meg a Trocki, meg a Buharin, meg a Kamenyev, meg a Zinovjev, meg a társaik. Azok meggyőződéses internacionalisták. Ők nem egy ideológiai máznak szánták a bolsevizmust. Ez így van. Aztán a Sztálin kiüresítette ezt a fogalmat, és aztán ebből, tudod, ennek jöttek létre a csatlós államai Kelet-Európában, meg Távol-Keleten. Ja. Tehát valójában egy meghamisított, és valójában ez a hazugság lett az, ami aztán kiexportálódott Oroszországból, és világszerte tanácsállamokat alkotott. Tehát itt valójában egy hazugság az, ami érvényesítve lett. De sosincs késő felszámolni. Sztálin után, legkésőbb Gorbacsov után ezt föl lehetett volna ezt az ellentmondást számolni. És vagy hitet tenni a bolsevizmus mellett, vagy hitet tenni a cárizmus mellett. Miért kell ezt a hazugságot helyben hagyni? Bonyolultabb ez, Robi. Miért kell ezt hazudni? Kinek van szüksége? Jó. Várjál, magyarázd el! Kinek van szüksége a vörös csillagra a Kreml tetején? Ha leszerelnék, gyengébb lenne Oroszország? Megmondom, azoknak annak az ottani nyugdíjas társadalomnak, ami átélte a rendszerváltást, utálták egyébként Gorbacsovot, azt ugye tudod, rengetegen. Jelcint már gyűlölték, oligarchák szedték szét Oroszországot, az az egész volt szocialista társadalom, az gyakorlatilag tacsra ment, rozsdásodtak az atomtenger alatt járók volt, hogy majdnem katasztrófa lett, és az orosz tisztek Stukkerrel kényszerítettek ott valakit, tehát hogy ne legyen atomkatasztrófa, Jelcin alatt Oroszország szétesett, és kibaszottul megerősödött a szovjet nosztalgia. Ezért ez nem egy szemantikai zavar vagy kognitív ellentmondás, hanem ez egy nagyon tudatos valami, mert annak az egész szovjet nosztalgiás társadalomnak, tudod, ez olyan, mintha Orbánék fölvállalnák nyíltan a Kádárt. De akkor lehetne államszocializmus. De nem, mert már feudalizmus lett megint, na, érted, hát most na. De a szovjet nosztalgia... De ebből ez a hát most na, ez a lényeg. Azt hiszem, hogy azzal mondtad ki a lényeget, ez a hát most na. Hát most na. Tehát Putyin bácsi ezt mondta, hát most na. Emberek... És ebből így mindenki ért. Mindenki érti, hogy úgy van. És hogyha rákérdezel, és még kétszer rákérdezel, legfeljebb elviszünk, bazd meg a 101-es szobába. Az orosz társadalom nagy része teljesen oké azzal, hogy jó, Miklós szár rendbe, de bazd meg olyan jó volt az a Szovjetunió, így érez az átlag orosz ember. Te gondolod, hogy... De ez gyerekes. Tudod, ez gyerekes. Te mit kérsz számon a... Jó, világos, csak tudod, ez gyerekes, hogy... Hát én azt is szeretem, de hát ezek ellent mondanak egymásnak. De ne mondjanak. Mi az, hogy ne mondjanak? Bazd meg, ellent mondanak. Nem. Nincs ilyen kívánság, nem, hogy ne mondjanak. És te van, Putyin bácsitól lehet ilyet kívánni. Robi. Nem mondanak. Na mit szólsz, bazd meg? Ilyen kurva egyszerű. Föloldjuk, bazd meg, a dupla gondolban. Hány éven keresztül tanítottam neked a komplementer gondolkodást? Egymással inkonzisztenciába álló állítások lehetnek konzisztensek az általad annyira imádott kvantummechanikába is. Onnan csorgott át a bölcsészetbe, például a teológiába, de még az orientalisztikába is. Így érthetjük meg például a nem európai kultúrákat. Nem. Most nem trollkodok, nem, becsületszavamat adom, nem, halál komolyan. Szerintem így nem érthetsz meg semmit, így azt értheted meg, hogy nem lehet megérteni. És de meg lehet... Robi, meg lehet. Orosz nacionalista vagyok, de... De internacionalista. Nem. Akkor is orosz nacionalista voltam, de a Szovjetunió jó volt. Nem. Akkor is orosz nacionalista voltam, de ehhez azt kellett hazudnom, hogy internacionalista vagyok. Így van. Ha végre már valamit kezdesz fölfogni. És ez a hazugság, ez fontos. Tehát fontos azt hazudnom, hogy világpolgár vagyok ahhoz, hogy oroszabb legyek. Nem világpolgár, az a kozmopolita. A kozmopolita nem jó, azonos az internacionalista. Jó, más. Nem világpolgár vagyok, hanem a... Nemzetek együttműködése. Világnemzetista vagyok. Alekszandr Dugin. Tudod, Putyin Rasputinja. Szegény lányát megölték. Mondhattad volna csak annyit, hogy rassz. És Putyin. Jó. Világos. Ez olyan, mint a púzs meg az ér. Igen, értelme. Egyszerűsítjük a képletet, világos. Tudod, kihúzunk mindkét oldalon egy Putyint. Na, és Alekszandr Dugin egy ilyen nagy nyugatellenes Eurázsiába gondolkodik, ahol az oroszok a vezető nép, rossz. De mindenki annak a birodalomnak a része, és minket is kedvesen invitál, hogy ott van a helyünk. Mint a nyugat Dárdahegye. Ez bizonyos értelemben egy nacionalista internacionalizmus. Akármennyire is fából vaskarika a szóhasználat. De fából is lehet vaskarika, hogyha egyébként Putyin bácsi ezt mondja, nem? Jó, mondok neked valamit. Ez nem egy ellentmondás. A németek eléggé nacionalisták voltak. Már nem is nacionalisták, baszki. A nemzeti szocializmus azért az már azon túlment. Hogy lehettek neki más nemzet tagjai a szövetségesei. És nem csak germánok, nem a holland kollaboránsok. Azért, mert horvátok, szláv nép. Igen. Hogy? Hogy? Szlovákok. A szlovák állam, a tisó féle szlovák fasiszta állam. Úgyhogy a nemzeti szocialisták egyszerre voltak fanatikusak és korruptak. Ez egy hatalmas ellentmondás, de valahogy a nemzeti szocializmusban megfér a kettő. Lásd Hitler, aki nem eszik húst, viszont kiírt 6 millió zsidót, érted? Azért humánus azért, jó, de hát azért annyira nem viszi el se túlzásba. Nem, most érzek valami kis irritációt, mert elmegyünk a lényektől, pedig én közös megvilágosodást szeretnék. Szerintem az van, hogy a korruptság elméletileg ellentmond a fanatizmusnak, mert egy két végpontján állnak. Oké, abba meggyőztél. De a Dugin-féle világbirodalom, vagy ez a kelet, ez az ázsiai cucc, ez az eurázsiai víziója, ott testvéri népek szövetkezzetek a nyugat ellen, csak mi oroszok vezetünk, mert mi vagyunk azért erre kiválasztottak. De ez nem logikátlan. Ez nem logikátlan. Testvérem vagy te, de én vagyok a főnök. Ebben mi a fasz a logikátlanság? Érted? Na, ilyen volt a szovjet internacionalizmus, jó ember, csak más ide, egy marxista mázza. Na igen, de erre mondta azt a Szolzsenyicin. Ő tisztességes nacionalista volt. Ő ezt így van, tehát ő hát egy ilyen Navalnyi-szerű faszi volt a Szolzsenyicin, beszélt. Az volt, igen, az volt a mi. De már nem azt kérjük számon, hogy mi, hanem hogy az legyen, ami. Te kristálytiszta eszméket kér számon a gyakorlat politikán, így barátom. Van, hát van, ez így meg... van, így van. De ebből nem lesz gyár, meg kenyér, meg nem tudom, szóval csak puzsér. De azért, várjál, azért tőlünk nyugatra lesz ebből kenyér is, gyár is, bazd meg. Csak nem lesz belőle koncentrációs táborja. Az mondjuk igaz. De a demokrácia... Bármi nem lesz belőle, de valóban. De a demokrácia sem olyan... Hogy mondjam, kristálytiszta elfű dolog. Világos. Maga Churchill tudod, mondta azt, hogy nem a legjobb, de semmi jobbat nem ismerünk. Eddig a legjobb azok közül, amit próbáltunk. De én csak azt mondom, nyilván hogy nem ott tökéletes. Sem működik a tiszta arisztotelészi vagylagosság elve. De ha nem működik, akkor az elvvel ellentétes, és nem illeszkedik bele az elvbe. Az elv tagadása nem válik elvvé. A kivétel erősíti a szabályt, ez egy ilyen hazugság, tudod, a kivétel nem erősíti a szabályt, lófaszt. Ha az meg fogom ezt a poharat és elengedem, és ez a pohár itt lebeg előttem a térben, ahelyett, hogy leesne, attól a gravitáció nem lesz érvényesebb. Kevésbé lesz érvényes a gravitáció. Jó, akkor ezt ide lerakom. Na, de most bazd meg, a kivétel erősíti a szabályt. És a Putyin bácsi azt mondja, hogy a kivétel igenis erősíti a szabályt. Jó. És akkor az úgy lesz, bazd meg. Mert senki nem akar a gulágra menni. Oké, elmondtad, tudom, majd a hallgatóság eldönti, hogy értik-e vagy nem. Én értem egyébként, amit mondasz, Robi, csak van egy hangsúlyeltolódás köztünk, mert én tényleg ezt most tudom, hogy bonyolultabbnak gondolom, de nem ilyen szakértősködve, hanem próbáltam ezt elmagyarázni a komplementer logikával. Figyelj, ismeri maga a új cingát? Ortegát? Természetesen. Na, a tömegek lázadása. 1938-as kiadás, tehát ezt olvasta a 5. pecsétbeli két szereplő is, ezt a kiadást. Ortega ezt azt hiszem a 20-as évek végén írta. Akkor már volt fasizmus. Sánta Ferenc zseniális novellájában azért ez egy hiba. Huizinga az egy holland arisztokratikus antifasiszta gondolkodó volt és művelődés történész, és részt vett az ellenállásba is. Ortega az egy spanyol antifasiszta, konzervatív gondolkodó volt, Hát kurvára nem azt hozták, amit az ötödik pecsét az ő nevükbe. Mást kellett volna ott idézniük, csak nem tudom, ezt a Sánta Ferenc tudatlanságból írta bele, vagy mert divat név volt a 30-as évek entelektüeljei között, ez egyébként kérdés. De ez a tömegek lázadása, ez egy klasszikus. Nem fasiszta. Ez egy klasszikus. Az az igazság, hogy ez volt az első ilyen igazi, teoretikus. Nem, a Le Bon előbb volt. Az már 1800, az volt az első. A tömeglélektanos. Ja. De nem volt, de ez nem volt a második, azt igen, de nem volt ilyen ikonikus mű a Le Bonnak. Mint Ortegának. Ez egy bestseller. Ez abszolút. Érted? Abszolút. És ezért. Abszolút. Na, azt ugye tudod, hogy a tömegtársadalom egyik mintájának a fasizmus tartja. Ezért érdekes a civil ruhástól ennek az idézete. Aztán azt is mondja, hogy egyik legnagyobb veszély az állam. Van egy ilyen fejezet, egyik legnagyobb veszély az állam, és ez mind a tömeg hatalma. És azt írja például, ez a demokráciára is illik, egyébként Huizinga megvetette Amerikát, az amerikai típusú demokráciát. Az is egy ilyen konzervatív európér antifasiszta volt. Ezek voltak a konzervatívok, érted? Azt mondja, hogy ha valaki, viszont akkor bármit olvashatok, basszus. Hát ez tök jó, de valami nagyon durvát, amiben botrány lesz. Mert nekem is kell menni, tehát én a nyomdokaiba fogok lépni, és hát a sör a sör. Akkor ezt mondom, azt mondja, ha valaki figyelemmel kíséri azoknak az országoknak a politikai életét, amelyekben a tömegek hódítása a legelőre haladottabb, azt mondja, a mediterrán országokban. Hát ő itt az olasz fasizmust elsősorban, meg a spanyol, akkor még nem volt polgárháború, de már érett nagyon. Meg kell állapítania, hogy itt még a napi élet is politikai jellegű. Hát ettől, mint ilyen arisztokratikus gondolkodó írtózott. A jelenség igen csodálatos. Hát ez irónia. A közhatalom a tömegek egy-egy képviselőjének kezében van. Ezek annyira hatalmasok, hogy minden oppozíciót széttörtek. Annyira és oly ellentmondás nélkül a közhatalom urai, hogy nehéz volna a történelemben a kormányzás még egy így hallatlan példájára találni. És kétségtelen, hogy ez a kormányzat, ez a közhatalom egyik napról a másikra él. 20-as években. Mert hogy ez az egyik napról a másikra, meg a pillanat uralása, mint hogyha ez egy 21. századi valami lenne. Nem látszik a jövő ígéretének, és nem a jövő világos bejelentése, nem látszik oly kezdetnek, melynek emelkedő vagy hanyatló fejlődése elképzelhető volna. Tehát terv és életprogram hiány él. Nem tudja, hogy hová tart, mert hiszen valójában nem is tart sehová, nincs előre meghatározott útja, röppályája. Amikor igazolni kívánja magát, nem utal semmiben sem a jövőre, hanem ellenkezőleg a jelenbe zárul, és tökéletes egyszerűséggel jelenti ki, rendkívüli kormányzati mód vagyok, mely a körülményekből adódtam. Vagyis a jelen szükségéből, nem pedig a jövő kialakítására. Innen van, hogy az így hatalom szerepe pusztán egy-egy óra nehézségeinek a lebírására szorítkozik, nem megold, hanem elodáz, felhasználva mindazokat az eszközöket, amelyek a rendelkezésére állanak, noha a következő óra mind nagyobb veszélyei éppen így halmozódnak föl. Ilyen mindig a közhatalom, valahányszor azt a tömegek közvetlenül gyakorolják. Ami alatt nem a forradalmi Párizst érti, hanem ezeket a típusú berendezkedéseket, amit a pillanat uralá, 20-as években, Rob, 100 éve írt a baszki, kb. Ugye a tömeg az egy erőmű, és erre a Lenin is nagyon hamar rávezette magát, meg a Mussolini is nagyon-nagyon hamar rávezette magát. És itt van két fontos tétel. Az egyik az az, hogy a tömegnek annak egy sajátos fizikája van, amit külön kellett megalkotni, kifejezetten a tömegre vonatkozóan, mert ellenkezik minden más rendszertől. A tömeg fizikája az a tömegben meglévő legalacsonyabb kulturális, szellemi, erkölcsi nívónak a gravitációján alapul. Tehát a tömegben van egy olyan szignifikáns csoport, amelyik legprimitívebb, legerkölcstelenebb, legkulturálatlanabb és legostobább, és az egész tömeg ahhoz a csoporthoz gravitál. Annak a csoportnak az IQ-jához, annak a csoportnak az erkölcséhez, és annak a csoportnak a szelleméhez. A teljes tömeg. És ezzel senki nem tudja kivonni magát, mert senki sem önmaga a tömegben. A tömegben önmagát elveszti, és a tömegnek az alkotó részévé válik. És teljesen mindegy, hogy kikből áll a tömeg. Ha egyetemi professzorokat válogatsz össze, akkor is ugyanez a fizikája valósul meg. Pontosan ugyanez. Ha kiválasztod a világ 500 legjobb emberét, legerkölcsösebb emberét, az alapján, ahogy az addigi életüket élték, az 500 legerkölcsösebb embert, ott az közül az 500 ember közül is lesz egy olyan 15-20 fős csoport, amelyik a legalja ezek közül, és mind az 500 ezeknek az erkölcsi nívójához fog gravitálni. Mert fizikája van. Mert fizikája van, mert az egyén elvész. Te egyénként vagy professzor, vagy jó ember, vagy magas szellem. És ezt az egyéni tulajdonságodat, hogy professzor vagy, vagy magas szellem vagy, vagy áldott jó ember vagy, a tömegben elveszted. Ez a lényeg. Ezt kell érteni, hogy a tömeg valójában, ha nem vagy a tömegben, úgymond nem vesz körül olyan módon a tömeg, ahogy mondjuk egy nagy gyűlésen körülvesz, ez akkor is megtörténik. A tömegtájékoztatás, a tömegszórakoztatás, a tömeg kultúra és a tömeg ízlés által. Tehát, hogy valójában te magad lehetsz tömeg, akár egyedül otthon. Tömeg. Tömeg, amennyiben nem önmagad kultúráját éled, önmagad szellemét éled, önmagad erkölcsét éled, hanem a tömeggyártott tömegkultúrát, tömegerkölcsöt, tömeggondolatot, tömegszellemet éled. Amikor én léggitározok a Led Zeppelinre? Jó, nyilván nem, persze. Figyelj, de a tömegbe föloldódni jó. A kellemes, nirvánikus érzés. Hát igen. Elveszíted önmagad. Igen, mert az ösztön énre züllesz le, és ezáltal megszabadítod magad az emberi lét terhétől. Ja. Na, és akkor mit szólsz, tudod, a pribékekkel szemben álló hét jónak az archetípus az első volt, aki meg tudja állni és autonóm tud lenni. Az a faszi, nem is volt egy ellenálló meg gerilla, aki nem karlendített. Ismered, az a híres fénykép, mindenki bazd meg. Ő egyedül ilyen karba font kézzel. És olyan magabiztosság, hogyha nézzétek meg azt a képet, és nézzétek meg annak az embernek az arcát. Annak az embernek az arcáról egy olyan nyugalom árad. Én nem értem, hogyan. Ezt nem értem, nekem ez egy misztérium. Ja. Hogy lehet ilyen nyugodt? Iszonyatos veszélyben van. Életveszélyben. Ja. hogy lehet ilyen nyugodt, hogy lehet ilyen, és karba tett kézzel, és tudod, van egy ilyen hallatlan önbizalom az arcán, meg egy ilyen hallatlan magabiztosság, meg egy ilyen végtelen nyugodt, szelíd derű az egész fölött. Robi, van egy olyan gyanúm, hogy vallásos keresztény volt a faszi. Elhiszed? Vallásos keresztény, valószínűleg. Igen, valami felvértezte ezzel az erővel. Abszolút. Ezzel az erővel. Abszolút. Ne valami nem-e világi. Ja. Na, akkor tömegemberről, amit ír. A tömegember tökéletesnek érzi magát, írja Ortega. A kiválasztott embernek ehhez az érzéshez különösen hiúnak kell lennie, és meggyőződés a saját tökéletessége felől, eredetileg nem csupán tőle függ, nem magától értetődő, hanem a hiúsága műve, mely még saját maga előtt is bizonyos költött, elképzelt és problematikus jelleget visel magán. A hiúnak ezért szüksége van másokra, hogy így a saját maga felől táplálni kívánt felfogása megerősödhessék. Úgyhogy a nemes embernek még ebben az egészségtelen állapotban, még a hiúság vakságában sem sikerült teljesen a maga tökéletességét valóban éreznie. Napjaink átlagembere, az új Ádám viszont nem kételkedik saját tökéletességében. Önmagába vetett hite épp oly paradicsomi, mint Ádámé. Lelke vele született bezárultsága megakadályozza őt abban, ami pedig fogyatékossága felfedezésének első feltétele volna, hogy önmagát másokkal hasonlítsa össze. Az összehasonlítás céljából ki kellene lépnie önmagából, és el kellene jutni a másokig. De az átlagember nem ért a lélekvándorláshoz, most itt ez lélekvándorlás most metafora, a legmagasabb rendű sporthoz. Itt ugyanarra a különbségre bukkanunk, mely az őrültet és a bölcset mindörökre elválasztja. A bölcs két hüvelyknyire mindig távol marad attól, hogy őrült legyen, azért fejti ki az erejét, hogy elkerülje a fenyegető őrültséget, és ez az erőkifejtés a bölcsessége. Az őrült, fordítva, nem gyanakszik önmagára. A legokosabbnak tartja magát, és innen az az irigylésre méltó nyugalom, amivel az ostoba rendelkezik, és őrültségébe hull. Figyelj, nem te csináltad azt a vicces izét, hogy igazamban. Na, ezt a gondolatot, csak az Ortega finomabb ember volt nálad, és filozofikusabban fejezte ki. Figyelj, azt mondja, a butaság életfogytiglani és menthetetlen. Ezért mondja Anatole France, hogy a butaság szomorúbb, mint a gonoszság. Mert a gonoszság néha szünetel, a butaság soha. Nem, mintha a tömegember ostoba volna. Ellenkezőleg, a mai átlagember készebb, nagyobb szellemi fogékonyságú, mint bármely máskor átlagembere volt. De ez a szellemi készség semmit sem segít. E fogékonyság meglétének üres érzése éppen csak arra jó, hogy ez az ember még jobban bezáruljon és ne használja a képességeit. És itt jön a lényeg, közhelyeket, előítéleteket, gondolatfoszlányokat, vagy egyszerűen üres szavakat, amiket a véletlen halmozott fel benne, hangoztat váltig, és olyan szentül kipróbáltan és merészen alkalmazza ezeket, hogy csak a tudatlansága derül ki. Ez az, amit az első fejezetben korunk jellegzetessége gyanánt emeltem ki. A közönséges ember nem azt hiszi, hogy ő kiváló és nem közönséges, hanem a közönségesség jogát, a közönségességet, mint jogot hirdeti és viszi keresztül. Na, ez egy kicsit azért már mélyebb, kevésbé itt a politika, ez már így a tömeglélektan. Havas Béla azt írta, hogy a tömegek célja, mert van egy végső célja a tömeg megszületésének. Miért jön létre a tömeg? Mi a végső célja a tömegnek? Mi végre van a tömeg? És Hanvas Béla erre a kérdésre azt a választ adja, hogy a tömeg célja a kultúrák lerombolása. De ez egy, ez egy ösztönös, hiszen nincs tudat. Világos, hogy nincs tudatosság. De van, az maga a tudattalan. Igen, de van egy nagy, történelmi szerepe. Érted? Nem, ő nem tudja, hogy mit csinál, mert játsza, öntudatlanul játsza a maga nagy történelmi szerepét. Igen. De a történelmi szerepe az a kultúra lelombolása. Ez. Aha. Igen. Na, és amit Ortega ír, hogy a megkülönbözteti a butaságot az ostobaságtól, tehát a tömegember nem ostoba, de buta, és akkor mert az nem ostoba, mert ravasz, mert számító, de buta, mert közhelyekbe beszél és panelekbe. Mert nincs autonómiája. Mert nem önmaga. Mert nem önmaga. Így van. Ez. Apropó, egyébként figyelj, de ez csak így közbevetőleg, voltak még így impresszióid március 15-éről? Jártad a várost. Igen. Nem csak ott voltál. Ja, egyébként amúgy a performance-odat le se szarta a sajtó, a 444-en kívül nem is írta meg semmi. A nagy országos lapok közül. Ezeknek. Azt írták, hogy zavartalanul lezajlott. Egyébként annyira nem balhéztatok, mert csönde voltatok. Ja, persze. De akkor meg miért? Ez egy csöndes demonstráció volt, de tudod, és a pofánverés, akkor meg minek? Nincs, hát nem, hát nem is fütyültél. Kurvára nem fütyültem, hanem méltósággal ünnepeltem azt a március 15-ét, és azt a Petőfi Sándort, akit a szívemben hordok. Petrovicsnak hívom. De ez nem ér. Ebben a... Ez egy jogos... És bocsáss meg, és nem csak, hogy Petrovicsnak hívták, Barguzinba ő már a cárhíve lett, meg a császáré. Engedd meg. Fogadjunk, hogy erre fog gravitálni a Petőfi mítosz egy-két éven belül. Egy vaklóhér nem adnám. Na! Engedd meg, hogy Petőfi Sándornak március 17-i naplóbejegyzéséből... Na. Milyen irodalom órát tartunk? Egy részletet közül felidézek. Petőfi Sándortól. Évek óta csak nem kirekesztőleges olvasmányom, reggeli és esteli imádságom, mindennapi kenyerem a francia forradalmak története, a világnak ez új evangéliuma, melyben az emberiség második megváltója a szabadság hirdeti igéit. A tűzokádó hegy közepébe kellene tollamat mártanom, hogy napjaim gyötrelmeit leírhassam. Így vártam a jövendőt, vártam azt a pillanatot, melyben szabadsági eszméim és érzelmeim elhagyhatják a börtönt, kínszenvedésük helyét. Vártam-e pillanatot, nem csak reméltem, de bizton hittem, hogy el fog jönni. Tanúbizonyságaim erre a költemények, melyeket több mint egy év óta írtam. Nem okoskodás után, de azon prófétai ihletből, vagy ha úgy tetszik, nevezzük állati ösztönnek, mely a költőben van, világosan láttam, hogy Európa naponként közeledik egy nagyszerű, erőszakos megrázkódtatáshoz. Ezt többször leírtam, még többeknek elmondtam. Senki sem hitte jövendőlésemet, sokan kinevettek érte, általában ábrándos golyhónak neveztek, de azért folyvást élt bennem a ma hit, és úgy voltam, mint az állatok a földindulás vagy napfogyatkozás előtt. Hát nem annyira internacionalista ez a duma, mint Szilvai Gergely, hogyha jól tudom. Egy igazán multikulturális, igazán internacionalista, igazán hazaáruló, nyugatimádó. Bocs, az igazi jobberek, az ilyen habsburgisták, azok utálják is. És a Fidesz is. De csöndben. Írják a Facebookon, hogy a Fidesz most mit petőfizik. De csöndben. Persze, gyávák azok is, bazmeg. Gyáva szarok. Érted? Tehát miért nem ment oda a Habsburgista Nemzeti Múzeum elő, hogy lepetőfivel? Hát meg miért, várjál, miért nem követelik ki, hogy Orbán Viktor alakítsa át a rendszerét ez alól az álköztársaság, állalkotmányosság, áldemokrácia, áll nyugatosság, áll NATO tagság, áll uniós tagságból egy rendes, abszolútista, feudális királysággá, amiben hisznek. Mert ők is korruptak, amúgy viszont ez a demokrácia nélküli demokrácia, köztársaság nélküli köztársaság, Robi, ennek tradíciója van. Hát tenger nélküli tengernagy, Horthy Miklós, ja. Érted? Király nélküli királyság, tudod? Területi követeléseik vannak a Egyesült Államokkal szemben? Nincsenek. Kivel? Szövetségeseinkkel. Romániával, érted? Tehát, bazd meg, ez az abszurd, ez mindig is Magyarország történeti hagyomány, politikai hagyományaihoz tartozott. Tehát tök helyben van a NER. Meg a NER teljesen oké. Bazd meg a híve lettem. Tehát ez a... Abszolút. Amiénk volt 1000 évig, egy falut se hagyunk nékik. Majd amikor megvalósul a revízió, akkor hát kiderül, hogy csak az etnikai határok mentén. Viszont igen. Akkor visszatért szép délvidékünk, visszaadta Horthy nékünk. Pedig hát úgy volt, hogy egy falut se adunk. Hát aztán kiderült, hogy mégis, és aztán a revízió így valósult meg. Így is jó lesz, de valamiért, tudod, nem az első meg a második bécsi döntés. Hogy tudja kívülről az irredent? Szerepel a revizionista matricákon, hanem az egész, ami... Világos, ez már más topik, de tudom, dumáltunk róla. De nem, ez ugyanaz a topik, tudod? Ez ugyanaz a topik. Ja, hogy ugyanaz az önellentmondó... Hát igen. Figyelj! Igen, tudod, hogy az van, hogy azt mondjuk, hogy Nagy Magyarország, egy falut sem adunk, de közben az etnikai határokra gondolunk, és az Apogyi is azon van, amikor visszaszerezzük, akkor is természetesen azt akarjuk, de a nem, soha, és az egy falut se. Ez is kettős. Igen. Kettős. Igen. Te, figyelj, Robi, a Petőfi féle, meg nem csak Petőfi, a magasztos értelembe vett nép és a tömeg között mi a különbség? Mert van ám különbség. Van. Az más kérdés, hogy ők álmodtak csak a népről, és nép végül is hát lett egyes pillanatokra. A pillanatokra. Uh-huh. A pillanatokra. Mi a nép? Szerintem a nép az, meg amelyik... Meg a nemzet. Szerintem a nép az, amelyik áldoz. A tömeg. Tömeg az meg az, amelyik terpeszkedik és föléll. Aha. Tehát a nép az, amelyik föláldozza az életét, a szabadságát, a betevő falatját azért, hogy a következő nemzedékeknek majd legyen miből, és a következő nemzedékek, akiknek van miből, ők a tömeg, akik igen. Terpeszkednek és felélik ezt. Tulajdonképpen a most jó értelemben szocialisztikus eszmék, azok olyan társadalmat képzeltek el, ami öntudatos individumoknak a ilyen együttműködése és szövetsége. De ugye te azt magyarázod, hogy ez eleve lehetetlen a fizika miatt. Összejöhet ott a öntudatos individumoknak a egész fasz a csapata, de valahogy a tömeglélektan eluralkodik rajtuk, mint egy démon. Így van. Mint egy démon. Akkor igen. Is, ha tökizé. Egyébként én meg azt szoktam mondani, hogy minden hatalom fölé, ezért vagyok demokrata, minden hatalom fölé kontroll kell. Ha csupa tiszta, korrupciómentes, őszintén hívő figura uralkodna, semmi kontroll nincs, akkor is egy idő után finoman, fokozatosan, de elképesztő torzulásokig jutna az uralom. És zsarnokok lesznek, mert a tömeg a zsarnok. Ja. Aha. És aki a tömeg élére áll, és azt mondja, hogy akkor én majd gyakorlom a tömeg zsarnokságát, és akkor ez kvázi az én zsarnokságom lesz, az valójában a tömegnek a tulajdonságát személyesíti meg. Ja. Na, Ortega ír még egy érdekes gondolatot, amihez viszont már Huizingához kötődik. Azt mondja, hogy divat téma 1920-as évek, 100 éve ezelőtt. Mostanában sok szó... Mostanában sok szó esett Európa hanyatlásáról. Puzsér kedvenc témája pedig. Nagyon kérem, hogy ne gondoljanak Spenglerre egyszerűen csak azért, mert ő Európa vagy a Nyugat hanyatlásáról beszél. Mielőtt Spengler könyve megjelent, már az egész világ hanyatlásról beszélt, és a könyv sikere, mint ismeretes, annak köszönhető, ami... mint gyanú vagy meggyőződés, ugye ez egy nagyon híres bestseller, a Nyugat alkonya, jó két vastag kötet. Tehát mint gyanú vagy meggyőződés mindenki lelkében a legkülönbözőbb érzésekkel együtt és a legkülönfélébb okoknál fogva már megvolt. Annyit beszéltek Európa hanyatlásáról, hogy ezt sokan tényként fogadták el. Nem, mint írja a 20-as években, mint már a közelmúltról. Nem, mintha komolyan és meggyőződéssel hittek volna benne, hanem mert megszokták, hogy ezt a hanyatlást bizonyosra vegyék, ám bár a maguk együgyű gondolkozásában nem voltak meggyőződve arról, hogy ez a hanyatlás egy meghatározott napon menthetetlenül bekövetkezik. Waldo Frank, hát ez azóta elsüllyedt szerző, nemrég megjelent könyve Amerika újrafelfedezése, éppen azon a feltételen épül, hogy Európa végét járja. Mert ez ugye a friss erő Amerika versus Európa. Frank kétség kívül nem analizálja, nem vitatja, nem firtatja ezt a hatalmas tényt, mely számára óriási kiindulású szolgál. Minden további nélkül, mint valami kétségbe vonhatatlan tényből indul ki belőle. És ez a gyanútlanság a kiinduló pontban elég számomra ahhoz a meggyőződéshez, hogy Frank nincs meggyőződve Európa dekadenciájáról. Távol van ettől, és nem egyszer támaszt föl így kétséget. Azt mondja, hogy sokan ugyanezt cselekszik. Mindenek felett a népek. Egész népek. A világ ma a gyermekdett példák országának mutatkozik. Az iskolában, ha valaki észreveszi, hogy a tanító kiment, a gyereksereg felugrál és fegyelmetlenné válik. Mindenki gyönyörűséget érez, hogy megszabadult attól a nyomástól, melyet a mester jelenléte gyakorolt rá, megszabadult a normák nyűgétől, a magasba rúghatja a lábát, a sorsa urának érezheti magát. De amikor már elvetette a normát, amely kötelességeit és a munkáját meghatározta, a gyereksereg nem talált tennivalót, formális elfoglaltságot, értelmes munkát, irányt és folytatást, hanem odáig jut, hogy csak egyet tud mívelni, bakot ugrik. Síralmas ez a sivár látvány, melyet a fiatalkorú népek nyújtanak. Európa állítólagos hanyatlásának és, sőt, uralma megszüntének láttán minden nemzet és nemzetecske ugrándozik, gesztikulál, leszegi a fejét vagy fölkapja, és kinyújtózkodik nagyokat lélegezve felnőtt személyként, aki kezébe tartja a saját sorsát. Innen származik a nacionalizmus, mindenünnen elénk táruló buja látványa, írja Ortega. Ez a legnagyobb tragédia, az emberiség legnagyobb tragédiája, és csodálatos, hogy Petőfi nem érte meg. Hogy a nacionalizmus az mennyire... Hogy a népet óhajtotta trónra ültetni, de aki végül a trónra ült, az a tömeg lett. Ez az emberiség legsúlyosabb, legdrámaibb, és tudod, a mai marxisták meg a mai baloldal, de még a liberálisok se nagyon néznek ezzel szembe. Hát, de megtörtént. Jürgen Habermas, bocsánat, nem, Marcuse, a francia, tehát egy branch volt az, 68 ideológusairól van szó, a frankfurti iskoláról, meg ezekről. Marcuse-nek van az a nagyon híres könyv, az Egydimenziós ember. A tömegemberről hír szintén, a nagy baloldali marxista jó nagy lenézéssel a jóléti állam proliáról, akit csak az érdekel, hogy mennyi pénzt csörög a zsebébe, és azt mondja, hogy igazából a balos értelmiségnek kell itt átvenni a izét. Pierre Bourdieu, a 90-es években halt meg, ő egy nagyon okos szociológus volt, és aztán ő sose vállalt politikai szerepet, mindig tudós volt és kutató, aztán amikor meg teoretikus, és amikor a neoliberalizmus megjelent Nyugat-Európába, na akkor viszont a hordóra fölállva szitta a neoliberális globalizációt. Ő neki van ez a híres mondás, hogy világértelmiségiei egyesüljetek. Tehát voltak olyan baloldali teoretikusok, most persze, ha itt lenne egy megafonos csávó, mondaná, hogy na, ez a népet lenéző elitista, geci marxisták, tessék, egy pici igazság van is bennem, de megjelent ez, hogy már a munkásosztály lezüllött, érted? A munkásosztály lezüllött, értéktelenné vált, olyan elpolgárosodott a szó rossz, ilyen értelme rossz értelmébe, hát akkor akkor marad a értelmiség. Vágod? Azt próbálom megérteni, vagy kikutatni, hogy hogyan történt meg ez a létromlás, hogyan vált a népből tömeg, hogyan transformálódott a nép tömeggé. A hangyáról, de erről már volt szó, mert beszéltünk korábban, korábbi apukon, A hangyáról tudjuk, hogy a hangya az nem ismeri a harmadik dimenziót, nem ismeri a harmadik kiterjedést. Tehát, hogyha egy hangya fölmászik egy fára, akkor a hangya nem éli meg azt, hogy ő a harmadik dimenzióban megy, hanem ő továbbra is egy síkban megy. Tehát sétál egy síkban, arra merőlegest állít egy fa, és ő úgy sétál föl a fára, hogy nem érzékeli azt a 90 fokot, amit betölt a fa a talajjal, hanem továbbra is a síkban van. Olyannyira, hogy még a szárnyas hangya is a síkban van, ahogy repül, a repülésének a síkjában van. Nincs értelmezve számára a tér. Ja, ja, ja. És ilyen a tömeg. Ilyen, így működik a tömeg. A tömeg, most ezt alkalmazzuk, a hangyát, aki a második dimenzióban van, és képtelen a harmadikba lépni, még amikor a harmadikban van is a másodikban van, mert nem fogja föl, hogy a harmadikban van, ezért a harmadik dimenziót is másodikká képezi le a saját sorsában. Tulajdonképpen az Ebot Síkföld című híres filozófiai regénye az a hangyákról vette. Igen, és most vegyük az embert. Vegyük az embert. Az ember az a negyedik dimenzióban van a téridőben. De a tömegembernek nincs fogalma a negyedik dimenzióról. Nincs fogalma az időről. Nincs fogalma az időkiterjedésről. Ő akkor is a térben van, egy térbeli mátrixban van, amikor az időben halad előre, hisz az időben halad előre, hisz öregszik, hisz történik vele a történet, hisz változik. De van időtudata. De nincs időtudata. Nyugdíj, meg ilyenek. Nincs magamról tudom. Nincs időtudata. Ha lenne időtudata, tudna tartalékolni, tudna gondolni a jövőre, de ő a természeténél fogva, a tömegember, a természeténél fogva. Aki fölveszi fogva, a kölcsönt. Fölél, és... igen. Fölveszi a kölcsönt, és a holnap nincs. Mert mindent, ő egy térbeli mátrixban van, egy térbeli kiterjedésben van, egy térbeli zónában van, amelynek nincsen idő kiterjedése. Ennek megfelelően nem tud a jövőre gondolni, és múltja sincs, és jövője sincs, hanem permanensen a jelenben van, mint egy állat. Mert az állat az, amelyiknek nincsen időfogalma, hanem mindig a jelenben van, a jelen pillanatban van, nem tudja, hogy volt, és nem tudja, hogy majd lesz, ezért azt sem tudja, hogy majd nem lesz. A tömeg épp így nem tudja, hogy majd nem lesz. Mert ő a maga öröklétében van, legalábbis az öröklétének a káprázatában van. Ezért veszi föl a hitelt, és ezért kerül az utcára, és amikor az utcára kerül, sem vállalja el a felelősséget azért, hogy fölvette a hitelt, hanem mindenki hibás lesz. Hibás lesz az Orbán Viktor, hogy nem mentette meg őt a hiteltől, hibás lesz a bank, hogy eladósította őt, és persze, jó, hibás a bank is, hibás a bank is, hibás az Orbán Viktor is, természetesen. De az ember, a kis ember, hát ő sosem hibás. Igen. Ő sosem. Egyébként, ja. Egyébként de nyomasztó, bazd meg. Figyelj, most átalakultam tömegemberré teljesen. Csupa közhely meg frázis jut eszembe. Ezt használja ki a politika, meg ez a bullshit dumák, ami egyébként igaz. Csak, tudod, bazen, amikor tényleg, a tömeg... Amikor a annyira, tömeg annyira átéltem, hogy de tényleg. Amikor a tömeg... Magamat. Hát én ilyen vagyok. A tömeg megnyilatkozik, akkor onnan veszed észre magadon, hogy tömeg vagy, hogy nem azt mondod, amit gondolsz vagy érzel, hanem amit gondolnak vagy éreznek úgy általában. Amit az emberiség, vagy a közszellem, vagy valami... Tudod, a közszellem gondolkodik a... te fejeddel, a közerkölcs érez a te szíveddel, valamit hallottál, valami mintázat, valami, tudod, ez olyan, mint egy éber kábulat. Ez olyan, mint egy éber kábulat, és a legtöbb ember ebben éli le a teljes életét. Nem a saját gondolatait gondolja, hanem egy tömeggondolatot gondol, sőt a tömeggondolat gondolja magát benne általa. Tömegérzés érzi meg. Mintha megszállna. Így van. Megszállja egy... Mondhatod, hogy démon. Igen, egy személy alatti. Aha. De várj, ez velünk is előfordul. Mindenkivel, mindenkivel velünk előfordul. A legtöbb, amit tehetsz, az az, hogy reflektálsz arra, hogy mikor melyik vagy. Mikor vagy személy, és mikor vagy személytelen. Három. És ezt regisztrálod. Nekem három státuszom is van. Négy igazából, de a negyedik a rejtett. A három, amikor kommunikálok. Közönséggel, mindenkivel. A nyilvános, a publikus perszónámnak a három ezeje. Az egyik ember, amikor tényleg így elgondolkozom beszéd közbe, odafigyelek, reflektálok, önmagamra is ráreflektálok, és olyankor tényleg autonóm is vagyok valamelyest. És a második a tömegember, ezt ismerem, amikor átveszi tényleg fölöttem is, és akkor azt mondom, amit úgy mindenki. De ennél van rosszabb az ki, ami nálam gyakoribb, mint a tömegember nálam a legritkább, de ami a másik, és a családtagjaim még 2.0 Atinak is neveznek emiatt, hogy a robot, bazd meg, amikor fáradt vagy, és a beszéd beszéli önmagát. Tehát aki sokat ad elő, vagy tanít, vagy izé, rajtad is ezt szoktam venni. Ez a pletyka. A puzsér tekintetéből eltűnik az értelem szikrája is, és mondja azokat a puzsérdumákat, mert már a puzsérdumák mennek automatikusan. De mondom, ez velem is, és ez a robot. Ez már nem a tömegember, ez a robot, tudjátok? Nem. A beszéd beszéli önmagát. Nem, itt az történik, hogy a szellemednek is van egy árnyéka, és te hátul valahol alszol, és az árnyékot előre küldöd, hogy helyetted vegyen részt. De tudod, ez mit jelent? Hogy az alany nem azonosa a beszéddel, a beszélővel. Nem, és törvényszerűen. Még a gondolkodóval se. Én átéltem azt, és szerintem... Több, egy skizofrén, vagy aki nagyon bespanglizik, vagy aki meditál, azok ezt át tudják élni, hogy a gondolatok beszélnek a fejébe. És ő szemlélőként hátul van. Na, igen. Ez már spirituális téma. Térjünk vissza a március 15-ére. Ne. Na, ez a geciség. Na, te benned van egy személy, és körülötted van egy személytelen. Aha. És a személytelen, aha, ami körülvesz téged, folyamatosan be akar zuhanni a személy helyére, és a személynek egy folyamatos erőt kell kifejtenie kifelé, hogy visszatartsa. És ez is csak ideig, óráig tud történni. Tudod, bizonyos körülmények között a személytelen átveszi a személy helyét, már csak azért is, mert az ember permanensen személy lenni, a tömeg szórakoztatás, a tömeg kultúra, a tömeg gondolkodás, a tömeg érzés hullámverésében nem tud. Egyszerűen nem csak önmagad vagy, hanem az a kulturális kontextus is vagy, amit betöltesz a környezeteddel, betöltesz a nyelven keresztül a te kulturális kontextusod. Az is vagy. És a te kulturális kontextusodban potenciálisan tömeg vagy. Na, és Hanvas azt írja erről, ez a nagyon-nagyon régen, még az apu elején, még a Mikába is elölültünk, még csillagszületik se volt semmi, kis közönség, és hoztad itt a Vízöntő című eszét, az neked akkor nagy reveláció volt, én meg lemarháztalak, és hogy, hát akkor még bennem ez a balos bizzés. Mondtam, hogy Hanvas menjen a büdös picsába. Mindig szerettem őt akkor is, csak ezt az elitizmust, ezt nem tudom akkor, nem? És akkor egy utólag rájöttem, hogy mennyi mindenben igaza volt. És azt mondja ebben a Vízöntőben, hogy a legnagyobb veszély, ami egy népet fenyeget, nem az, hogy szolgaságba süllyed, és hatalmasabb, nagyobb számú, erőszakosabb nép számára dolgoznia kell. Szolganépek lehetnek nagyok, a szegénység, a munka, a megalázás ellenére élhetnek magas sorsot. A legnagyobb veszély, ami egy népet fenyeget, hogy primitívvé válik, hogy eldobja magától a tudatos gondolkodást és tudatos gondolkozót, és ezzel a tudattalanság óceánjába merül. Így válik csőcselékké, söpredékké zűlik és oszlik fel, és elsüllyed oda, ahová az őserdő indiánjai, négerei, tundrák, eszkimói, az ausztrál sivatag pápuái. Ezek metaforikus, most nem fajgyalázás. Nem teljesen PC. Nem PC, így van. A primitív. És azt mondja, hogy a legnagyobb rang, következő passzus, amit egy nép elérhet, nem a kultúra, nem az, hogy szellemivé válik. Pedig azt hinnénk ugye Hanvastól. Egyetlen szóval sem éltek vissza annyit, mint a szellemmel. A szellem nem szuverén világalkotó szubstancia, hanem az erőknek, hatalmaknak és isteneknek éppen olyan megnyilatkozási területe, mint a természet és a lélek. A szellem csak akkor aktív, ha magasabb erő, hatalom vagy Isten szállja meg, egyébként üres, passzív, tehetetlen és terméketlen. A pszichopatának van szelleme, de nincs lelke. De ha aktív, akkor is lehet démoni, ördögi, romboló, negatív, lehet nemes, kritikus, tiszta, komoly. Lehet magasztos, tündöklő és isteni. Azt, hogy a szellem önmagában álló absztrakt szubstancia, csak a szellemtudósok hiszik, ezeket pedig a legjobb egyszer és mindenkorra játékon kívül hagyni. Ennyit a bölcsészet Hanvasi felfogásáról. A szellem önmagában negatív. Minden meg nem kötött és meg nem szentelt szellem sátáni, mondják a keresztény gondolkodók. Egy nép lehet kultúrált és szellemi, mégis terméketlen, félelmetes, gonosz és elvetemült. A legnagyobb rang, amit egy nép elérhet, hogy megszentelt életet él. A nagy népek nem a kultúrnépek. Vannak egészen nagy népek, melyek nem alkotnak kultúrát, és talán nem is fognak. Az ember értékét attól függővé tenni, hogy milyen látható tárgyakat alkotott, nem lehet. Az ember értéke sorsának tisztaságán és az isteni erőktől való megérintettségén múlik. A nép értékét nem lehet attól függővé tenni, hogy létét milyen eszközökkel könnyítette és szépítette meg. A nép rangja egzisztenciájának megszentelt voltán múlik. Na ehhez mit szólsz? Ez a dologhoz. Ikletett, barátom. Nem. Most ez, nagyon elmerültél. Tudod... Mi az, hogy megszentelt életet élni? Ugye, mert azt mondja, hogy nem a Sixtusi kápolna, meg a nem tudom mi tesz egy népet nagyjá szellemileg. Vagyis bocsánat, nem a szellem tesz nagyjá egy népet, hanem a megszentelt élet. Igen, de a Sixtusi kápolna az a magas szellem és a megszentelt élet találkozásából születik. Nem önmagában a megszentelt élet, elég korruptak és önmagában azok a magas kultúra nem elég a Sixtusi kápolnához. Igaz. Hanem a magas kultúra és a megszentelt élet. De együttesek el. Tudod, az van, hogy a hitleri Németország is egy magas kultúra volt. De nem volt teljesen megszentelt. Azért ott a gics nagyon ment. Akárhogy is a német, nem lehet elvitatni, hogy a német nép egy kultúrnép, és hogy ennek a Dárdahegye az a... Én mindig mondtam, hogy a német kultúrát én nagyon-nagyon magas polcra. Na igen, de ezzel. Tudod, és mégsem volt megszentelt, mert a Nietzsche tagadta. Ő lelépett Svájcba, utálta a németeket? Tudom, de hogy a Nietzsche föllázott a zsidó-keresztény megszenteltség ideája ellen, és a Hitler erre építette a nemzeti szocialista államot. Aha. És ez az a megszenteltség, ami hiányzott, amit a Nietzsche kilopott a német kultúrnép mögül. Tudod, a zsidó keresztény erkölcsöt. Ez a megszenteltség. Értem. Te figyelj, de a hétköznapokban is lehet. Figyelj, én bőven el tudom képzelni, hogy a cseheknél az, amit egyszer meséltem, ez kihalt egyébként az elmúlt években, hogy A törzs vendégeknek a korsói oda voltak láncolva egy ilyen vitrínbe, és tudod, hogy csak egy vagy két sör csapoltak, és valahogy ott abban van egy ilyen profán, tehát nem spirituális, de spiritualitás nélküli megszenteltség. Abban az életben, abban a derűben, te ismered Rabalt, vagy láttál, mit tudom én, Jiří Mencel filmeket. Érted? Ha megnézd, a magas kultúra, a magas kultúra nagyon sok esetben a diszharmóniából, meg a boldogtalanságból, meg a fájdalomból következik. A szenvedés. Maga a művészet, a szenvedés, a művészet az valójában nem más, mint a szenvedés transformációja katarzissá. De a megszenteltség az nem egyszerűen a magasrendű művészetből önmagában következik. Aha. Abból magasrendű kultúrából következik a Léni Riefenstahl, meg a Fauquettes, meg egy Tigristank, meg egy csomó minden, de a megszenteltség az valamiféle, az látod, ellentmond annak a fájdalomnak vagy szenvedésnek, amiből a katarzist transformálod. Uh-huh. Az egy harmónia. Annak harmónia tulajdonsága van. Egy rend. Az megvan, hogy például a viselkedés terápia, annak az az alapja, hogyha ha a lelked nyugalma elveszett, teremts le rendet az életedben. Teremts rendet a napjaidban. Mert te az vagy, amit teszel. Aha. Teremts rendet, legyen egy fix időpont, amikor fölkelsz, legyen egy fix időpont, amikor lefekszel, legyen egy fix időpont, amikor ebédelsz, reggelizel, vacsorázol, legyen egy fix időpont, amikor dolgozol, legyen egy fix időpont, amikor pihensz. És hogyha ezt a rendet megtartod, ez a rend át fog terjedni a lelkedre. Már nem. Na, is... ez jelenti a megszentelt élet. És... egy rendet meríteni valahonnan, és azt a rendet alkalmazni a sorsodra, és ennek a rendnek van egy isteni ihletettsége, van egy isteni származása, és ez nem, ennek nincs köze a kultúrához. Ja, ja, ja. Ez a rend helyreállítása a sorsban. Nincs köze a szellemhez. Nem, nincs köze a szellemhez. Aha. Ez a rend helyreállítása a sorsban. Aha. Olvastam egyszer, a gulágon egy öreg úgy maradt életbe nagyon hosszú ideig, hogy volt neki egy pici kis abroszkája, és azt mindig elővette, és egy pici szertartást csinált a fűrészpor kenyérhez, meg a nem tudom mihez. Érte. És ez megtartotta őt. Aha, aha, aha. Mert te megtartod a dogmát, és a dogma megtart téged. Hát, ez a dogma, rítus, de hogy ez a dogma, rítusnak de ne várjál, mondanám. A dogma, a rítus az, hogy megtartod, mondasz. A rítus az, hogy megtartod, aha. A dogma az, amit megtartasz, de ez a dogma nem önkényes, aha. Ez a dogma valahonnan a szférákból leereszkedik, és te magadhoz emeled. Milyen platonista lettél, baszki. Te, visszatérve még egy szóra, így a tömegember, meg a... Olvastad te, vagy én nem olvastam, te vagy nagy Mrozsek rajongó. Na, egyébként én is imádom. Az a mi kultúránk egyébként, Kafka, Mrozsek, Örke, ez a Közép-Európa. Nekem az az identitásom egyébként, közép-európai. És azon belül kelet-közép-európai. És van egy darabja, az Emigránsok. Én azt tévében láttam, már nem emlékszem, hogy színdarab volt-e, vagy tévéjáték. Két személyes kamara darab, amilyeneket te kurvára szeretsz. Két szereplője van összesen, és egy szobába játszódik az egész, két ember beszélgetnek. Ilyen, sok ilyen van, de geci jó. És Emigránsok két kelet-európai nyugaton. Az egyik egy értelmiségi politikai emigráns, a másik egy proli vendégmunkás. Együtt laknak. Ilyen szuterénbe vagy valahol, tudod, ilyen szegény környezetbe. Az Avar István játszotta a proli vendégmunkást, a Garas Dezső a intellektuelt. És a Garas Dezső az élete főművét akarta írni a szobatársából, a tökéletesen a rab emberből. Tehát aki kimegy nyugatra, és ott is rab, és igazából csak gürcöl, a pénzt gyűjt, hogy majd hazamegy, és az asszony, érted? Ez egészen viccesen kezdődik, azt mondja, elmesél egy szexuális történetet a izé, hogy elkaptam az utcán valami csajt, így mondja a proli, és bementünk oda, nem tudom, a vonat WC-be, és akkor így leveszi a szemüvegét az intellektuális, és megmondom ez valójában, hogy történt. És egy nagyon nyomorúságos, amiben nem volt semmilyen meséli el, mert ugye a proli azt szeret dicsekedni, nagyokat mondani. És egy tökéletes rab embert akarja megírni, és a vitájuk odáig fajul, hogy a proli az fogja az összegyűjtött pénzét és széttépi. És azt mondja, hogy kész, vége a munkámnak, így mondja a intellektuál, ő meg a saját kéziratát kezdi széttépni, mert még a legrababb embernek is lehet egy szabad pillanata. Közben az már szedni össze a pénzeket, az egész tartott nála pár másodpercig, utána már így ragaszgatná össze, aztán meg kötelet köt, hogy fölakassza magát, meg mit tudom én. De hogy az egész is a monologizálna. Ebbe a darabba van egy mondás. Azt mondja az intellektuál, hogy te egy ökör vagy, vagy barom, egy barom. Én meg egy disznó vagyok. És addig vagyok disznó, amíg te egy barom vagy. Vagyis amíg nem váltja meg őt. Mert az értelmiségnek ez lenne a feladata. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.